بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ اپنی پہچان کرے کہ اس کا اللہ کے ہاں مقام کتنا ہے، تو اس کا بڑا ہی آسان طریقہ یہ ہے، من اراد ان یعلم ما له عند اللہ فلینظر ما للہ عنده، جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا مقام رب تعالیٰ کے ہاں کتنا ہے، وہ اپنے دل سے پوچھے اللہ ذوالجلال نے جو اس کے بارے میں فیصلے کیے ہیں ان فیصلوں پہ اس کا دل مطمئن کتنا ہے، جتنا وہ اللہ ذوالجلال کے فیصلوں پر اطمینان رکھتا ہے، مطمئن ہے، خوش ہے، اتنی ہی اس کی بلندی اور رفعت اللہ کے ہاں ہے۔ اس لیے ہر وقت انسان کو اللہ عز و جلال پر خوش رہنا چاہیے اور اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔